Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er komt toch geen erkende opleiding tot imam in Nederland. Dat schrijft demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan, maar het contactorgaan Moslims en Overheid en de verschillende onderwijsinstellingen werden het niet eens over de invulling. Waarover de partijen precies van mening verschillen, zegt Van Gennep niet. Wel zegt ze zich in te blijven zetten voor een imamopleiding in Nederland, omdat imams nu vaak uit het buitenland komen. Zeker 3 vrouwen hebben in de Verenigde Staten HIV opgelopen door het gebruik van besmette naalden in een beautykliniek. Het gebeurde in 2018, maar nu is voor het eerst na onderzoek door het Amerikaanse RIVM vastgesteld dat HIV is overgedragen bij een cosmetische ingreep. 1 vrouw raakte in 2018 besmet na een gezichtsbehandeling waarbij de besmette naalden werden gebruikt. De kliniek had geen vergunning voor de ingreep en werd gesloten. De eigenaar van de kliniek werd eerder veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De Franse filmacteur Gérard Depardieu moet in oktober voor de rechter komen voor seksueel misbruik. Gisteren werd hij opgepakt en na urenlang verhoor weer vrijgelaten. 2 vrouwen beschuldigen hem van aanranding op de filmset. Of het verhoor op een ander tijdstip verder gaat, is niet duidelijk. De acteur van 75 werd de laatste jaren meerdere keren beschuldigd van seksueel misbruik. Depardieu ontkent. Vitesse krijgt komend seizoen een nieuwe trainer. Het is oudspeler en coach John van der Brom, bevestigen bronnen aan Omroep Gelderland. Hij tekent voor 1 seizoen. Van der Brom wordt gezien als clubicoon. Hij haalde met Vitesse als speler en als coach Europees voetbal. Vitesse zit wel in grote financiële problemen. Mocht de club zijn licentie kwijtraken, gaat de overeenkomst met Van der Brom niet door. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Komende dag zon, wolken, af en toe een bui. In de avond wel kans op onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Toen ik naar Amsterdam ging om te studeren, kocht ik een opgezette vogel. Verkocht die later met winst. Daar kun je dus geld mee verdienen, ontdekte ik. Binnen de kortste keren stond mijn studentenkamer helemaal vol met opgezette dieren. Al van jongs af aan droom ik ervan directeur van het Rijksmuseum te worden. Maar dat voor als ik oud en versleten ben. Als kind nam ik mijn nieuwe schoenen en andere spullen het liefst mee naar mijn slaapkamer. Ik ben niet iemand die zijn vondsten meteen doorverkoopt. Ik wil er naar kijken. Je moet niet iets kopen als het goedkoop is, maar als het duur is. Dat betekent namelijk dat veel mensen het willen hebben. En er stond dus iemand in de winkel die zei dat er bloed kleeft aan mijn objecten. Maar hij droeg zelf schoenen van Adidas die gemaakt zijn door nagenoeg tot slaafgemaakte mensen in bijvoorbeeld Bangladesh. Dit is de hartslag van Dicky Zebrechts. Hij speelt mee in de Champions League van de kunstwereld en stond in maart dit jaar als jongste handelaar op de vooraanstaande beurs Tefaf. En ja, dat is best knap, vindt hij zelf ook. Helemaal voor iemand die de kunstopleiding niet heeft afgerond. Kritiek krijgt hij soms ook als hij iets uit het koloniale verleden probeert te verkopen. Als zoon van een autohandelaar leerde hij totale transparantie is het hoogste goed. Zijn gallery aan de Keizersgracht gaat in mei weer open en daar kijkt hij heel erg naar uit. Dicky, welkom bij Misha. Redouane Aïdouan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Dicky, welkom bij mij hier in de nacht. Ja, ik kan naar huis naar zo'n intro. Je kan naar huis? Ja, joh. Je hoeft helemaal niks meer te zeggen. Nee, ik krijg helemaal een brood van joh. Ja? Het klopt wel allemaal, toch? Ja, klopt wel, ja. Ja. We zitten hier tot 2 uur. Ja. Dus we hebben nog een uur radio. We gaan lekker een uur met elkaar in gesprek. Ja. Ik wil je veel beter leren kennen. Ik wil weten wat je doet, wat je meemaakt, wat je drijfveer is. Maar we gaan ook het over gevoelige onderwerpen hebben. We gaan het over de liefde hebben. En ik ga je zo meteen ook wel verrassen met iets leuks. Zin in? Ja. Goed zo. Als je koffie nodig hebt, thee, water, laat het me gewoon weten. Let's go. En voor de luisteraar die zegt van, ik hoor eigenlijk Misha te horen nu. Nou, Misha die is even lekker een paar dagen vrij. Ik neem het even van haar over de komende 2 weken. En over 2 weken is Misha er weer. Dus laten we even meteen beginnen met waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Ik ben echt een voetballiefhebber. Ik kijk letterlijk alle voetbalwedstrijden. En ik zei net, jij speelt mee in de Champions League van de kunstwereld. Hoe ziet deze Champions League van de kunstwereld eruit, Dickie? Ik heb geen idee hoe de Champions League eruit ziet. Ik heb echt een enorm hekel aan voetbal. Maar de Olympische Spelen, daar doe ik het voor. Nou, dan is dit de topper van, van de Olympische Spelen. Ja. Hoe ziet deze kunstwereld eruit? Echt de top van de top. Crème de la crème. Nou, je hebt de beurs, in de aankondiging zei dat is Tefaf in Maastricht. Dat is van oudsher de belangrijkste kunstbeurs voor oude kunst. Dan spreek je eigenlijk over kunst die niet hedendaags is. En daar staat een selectie handelaren uit de hele wereld. En die bieden het allerbelangrijkste aan dat er is. Op het gebied van meubels, porselein, oude meesterschilderijen, zoals Rembrandt en dergelijke. En hoe definieer je dan belangrijk? Want belangrijk is toch wat de een belangrijk vindt, vindt de ander misschien onbelangrijk. Het is echt alsof je door het Rijksmuseum of het Louvre loopt en daar alles kan kopen. Die kwaliteit is het, ja. En dat gebeurt dus ook, want alle musea lopen daar ook rond. Ook belangrijke verzamelaars, mensen die echt gewoon komen shoppen. Maar, met heel veel geld natuurlijk. Met heel veel geld. Maar ook musea, die bewaren echt hun potjes. Die gaan ook met patronen, met donateurs gaan ze daar naartoe om meteen iets te kunnen pitchen, om het vervolgens aan te kunnen kopen. Want kan je niet gewoon geld neerleggen en je koopt het? Moet je echt pitchen waarom jij het wil kopen? Nou, een museumcurator wel. Als dat een schilderij is van 10 miljoen of een sculptuur van 5 miljoen. En niet alle musea hebben dat natuurlijk in hun zak. Dus zijn er vaak mensen die verbonden zijn aan het museum, die geld op een andere manier hebben verdiend, in de olie of noem maar op. In Amerika bijvoorbeeld. En die gaan dan naar Europa, naar Tefaf. En dan kunnen ze dat meteen. Kan zo'n curator. Vaak zijn die curatoren worden ook vernoemd naar zo'n donateur. Of een afdeling van het museum. En die gaan dan samen die beurs over om aankopen te doen. Ja. En als je dan een aankoop doet dat in de miljoenen geprijsd wordt. Hoe ziet de beveiliging er dan uit? Hoe krijg je hem gewoon zo in een tasje mee en naar huis? Of? Als je dat wil, dan krijg je het in een tasje mee. Maar die beveiliging van die beurs is echt onvoorstelbaar. Er is natuurlijk een inbraak geweest een paar jaar terug. Ja, ik heb het wel gezien. Ja. Ja, dat was vrij heftig. Dat is... Die beurs is zo ontzettend goed beveiligd. Ook als je daar als deelnemer zelf staat. Alles wordt binnenste buiten gekeerd. Het is zichtbaar, maar ook onzichtbaar. Je hebt op dit moment een gallery. Die is nu even gesloten vanwege een verbouwing. Ja. En Tefaf, daar kom jij wel. Met jouw objecten. Met jouw met dat wat jij verkoopt. Hoe ben je daar terechtgekomen? Dat is toch altijd wel een doel geweest sinds ik kunsthandelaar ben geworden. Er zijn verschillende beurzen in de wereld, of in Nederland ook, in België. Ik zie het altijd als een soort markthal waar iedereen zijn kraampje heeft. Alleen ziet er iets mooier uit dan een markt. Je vertelt het nu alsof je gewoon je belt ze op en je vult een formulier in op de website en je krijgt een stand. Maar ik denk wel dat het moeilijker is dan hoe ik het zo opsom. Ja, dat is een enorme strenge selectieprocedure. Hoe ziet die eruit? Dat is niet helemaal bekend. Oh. Dat zijn comité's, ook van mensen die niet helemaal bekend zijn, geloof ik. Maar wat moet je ervoor doen als kunstenaar of als verzamelaar om daar een stand te krijgen? Nou ja, als kunsthandelaar. Kunsthandelaar, dan je moet de objecten die je hebt moeten helemaal 100% authentiek zijn. Ze moeten van een hele hoge kwaliteit zijn, een bepaalde zeldzaamheid. Maar je moet ook heel veel onderzoek doen, dus wetenschappelijk onderzoek naar de objecten. Ze moeten een herkomst hebben die goed is. Dus bijvoorbeeld van Baron de Rothschild geweest, of van noem maar op iemand in de 17e eeuw. Zodat het helemaal teruggaat. En daar gaat heel veel research in zitten. En daardoor weten musea ook dat ze veilig kunnen kopen daar. Want alles wordt gekeurd door een enorme keuringscommissie. Dat is 2 dagen lang, moet alle handelaren van de beurs af zijn. En dan lopen daar allemaal wetenschappers rond met röntgenapparaten en noem maar op. Om ieder klein object, ieder onderdeeltje helemaal binnenstebuiten te keren. Dus op die beurs kan je echt met een gerust hart kopen. Omdat je zeker weet dat wat de handelaar zegt dat het is, dat het dat ook echt is. Als jij daar rondloopt, je bent een jonge jongen, 32. Je beweegt in een wereld waar wat wel toch vaak in lijn staat met wat oudere mannen. Vooral oude witte mannen. Jij met je 32-jarige blonde kop, hier en daar een piercing of een oorbel. Ik weet niet of je af en toe je nagels lakt, maar je hebt een hoge rockstar gehalte. Hoe loop jij daar rond en hoe wordt er naar jou gekeken? Ja, maar heel even, dit is live goal nummer 2. Nu ben ik al ergens in een tijdschrift rockstar. Nu word ik op de radio rockstar genoemd. Dat is wel, yes. Dit zijn winning momenten. Ja, dat is winning. Het wordt opgenomen, is mooi. Het is, ja, dat is natuurlijk wel apart om daar rond te lopen. Aan de andere kant, ik weet niet of dat aan mij ligt, maar ik ga heel goed met wat oudere mensen. Heel goed levelen, omdat ik denk heel erg mezelf blijf. Maar ja, vaak nemen ze je ook niet helemaal serieus omdat je zo jong bent. Dus ze denken ergens mee weg te kunnen komen of een deeltje te kunnen sluiten. Maar ondertussen ben ik vaak handelaar een stap voor. Omdat ik denk van ja, ik weet precies waarom je denkt. Ja. Omdat ze denken dat ik het nog niet helemaal weet. Of, we proberen ze een beetje om de tuin te leiden. Sommigen, ja. Zo van, dat is een jonkie die is waarschijnlijk net komen kijken. Maar eigenlijk... Ja, maar door als ik uit een ei kom, dus prima. Mooie strategie. Ja. Data verzamelen, ja. Toch? Nou, het zijn maar een paar. De meeste zijn echt ontzettend lieve collega's. Ja. Super behulpzaam. Ja. Maar ja, het zijn wel de grote jongens. Vooral de internationale jongens uit New York en Londen. Ja, dat zijn wel een... Ja, dat zijn rovers, lijkt het wel. Ja, dat is heel negatief. We maken het even heel zwaar, maar dat is het niet. Nou goed. Je begon met de quote. Toen ik naar Amsterdam ging om te studeren, kocht ik een opgezette vogel. En hier begon je bij te lachen. En ik moest eigenlijk ook een klein beetje lachen, want ik vind het wel echt super tof. Je kocht een opgezette vogel en verkocht die later met winst. Daar kun je dus geld mee verdienen, ontdekte jij. Binnen de kortste keren stond jouw studentenkamer vol met opgezette dieren. Ja. Dit is een quote uit, weet je dat nog? Waar heb jij deze gequote? Een Parool. Een Parool. Ja. Vertel me, neem me even mee naar Dickie en zijn studentenkamer vol opgezette dieren. Ja, ik had mijn opa, die had uit Nederlands-Indië een opgezet aapje. En dat stond zoals een arbeiderswoning in Tilburg. En er stond zo'n aapje in de hal naast de voordeur. Nou, je zag bijna niet eens met een aapje, was dat geen haar meer op. Maar ik was er helemaal obsessed. En ik had ook een schatkistje waar we dan gevonden bordjes en zo. Weet je, als je zo'n uilenballetje uitpluizen. En dan was er allemaal steentjes in. Dan weet ik wel, maar een keer een gouden schroefje of zo, weet je wel. Als kind. En ook als we een dood beestje ergens vonden. Of we hadden dan weer een vogeltje opgevoed in ons achtertuintje. Dan ging mijn moeder dat met ons begraven in het bos. En dan gingen we dan een half jaar later opgraven. Dan had je die bordjes. En dit maakte jij al mee in Tilburg, waar hij vandaan komt? Ja, dat was echt dat ik heel, heel jong was. Dus je bent er eigenlijk al wel mee opgegroeid, opgezette dieren? Ja, en nou toen... die opgezette dieren die mocht ik dus niet van mijn moeder. Oh. Nee, die bordjes wel, maar de opgezette was het dat stof. Dat was een brug te ver, denk ik. Ja, dan moet ik niet meer bij dat stofnest. Dat stof. Ja. En toen belandde je in Amsterdam voor je studie. Ja. En toen dacht je, hey, wacht even, die gekke Amsterdammers... Die betaalde er geld voor. Nee. Ik wilde gewoon een opgezette vogel op mijn kamer. Want ik had een studentenkamertje en de Churchill-laan op de zolder. Dus ik kocht het eerste vogel was een caracara uit Zuid-Amerika. Een caracara? Een soort roofvogelbeest. Oké. Okay. Van die strepen en hele lange poten. En dat vond ik zo'n gaaf ding. En dat kocht dan op Marktplaats. En dan had ik nog een keer een vogeltje gekocht en nog iets. Nou ja, maar ik moest wel ook gewoon studie betalen en dergelijke. Nou, dan lieg ik trouwens. Mijn ouders hebben mijn studie betaald. Hebben daar krom voor gelegen. Maar ik had wel studiefinanciering. Wat mijn ouders destijds niet wisten. Maar op een gegeven moment verkocht ik zo'n vogel. Was een beetje op uitgekeken of ik wilde een nieuwe vogel kopen. En op die manier ging dat geld, verdiende ik wat cent. En ik werkte ook heel veel bij een veilinghuis. Ja. Die studiefinanciering, dat ging allemaal eigenlijk daarin zitten. Dus je hebt al je studiefinanciering uitgegeven aan het kopen van opgezette dieren. Ja. En daar geld mee verdiend. Ja, en op... En dat uiteindelijk betaalt... want je ouders betaalden toen de studie. Ja. Nou, lekker. Ik geloof dat ze nu wel trots zijn. Maar, dus dat groeide. Hè. En op een gegeven moment in dat veilinghuis zat ik op hedendaagse moderne kunst. Op de schilderijafdeling. Ik zat altijd met mijn neus in die potjes en die pannetjes bij de antiekafdeling. Ja. En op een gegeven moment ben ik langzaam ook een keer wat antiekjes gaan kopen bij andere veilinghuizen. En op die manier is het eigenlijk gegroeid. Wauw. Je studenten, je medestudenten met wie je dat studentenhuis deelde, wat vonden zij van jouw fascinatie? Ik woonde alleen. Oh, je woonde alleen? Ja, ik had een klein kamer. Ja, later heb ik wel twee meiden samen gewoond. Die vonden het allemaal wel best. Prima. Zolang ze maar onderdak hadden. Ja. Wauw, wat aparte wereld, maar ook zeker wel een fascinerende wereld. Ik wil er nog steeds alles over weten. Hoe ben jij op social media eigenlijk, Dickie? Ja, wel sterk, denk ik. Ja? Lees je alles wat er binnenkomt en reageren? Ben jij een... Vaak krijg je hartjes en is het hartje terug. Maar als mensen echt iets aan de kaak stellen of commentaar hebben... of dan ga ik vaak de discussie aan. Ja. Ja. Ik heb even een selectie gemaakt van de reacties op jou op social media. Interessante man. Gekocht bij Dickie Zebrechts. De jongste standhouder en dat bij eerste deelname aan TEVAF. Gefeliciteerd. Heerlijk begin van een prachtige beurs. Jullie presentatie was spot on. Gefeliciteerd. Mooi werk, Dickie. Leuk om te zien dat het zo goed gaat. Hashtag Dickie Zebrechts. Nou, positief toch? Het is een hashtag Dickie Zebrechts. Hashtag Dickie Zebrechts. Ja, als je wil weten wat Dickie allemaal doet online, hashtag hem even. Wat kunnen we vinden als we langs jouw stand lopen? Ja, dat is wel mooi. Want ik benoemde het koloniale kunst en antiek. Maar dat is het eigenlijk niet. Dat klopt eigenlijk niet helemaal. Toen noemde ik het cross-cultural art en antiques. Tussen culturen in. En nu sprak een collega in Lissabon een paar dagen geleden. En die zei... wat was dat? Expansion antiques. Oh, wow. Ja, dus... Het krijgt steeds een andere... Ja, dus het is de benaming. Ja, de expansion van het Nederlandse Rijk of het Portugese Rijk. En wat daarbij de kunst en antiek, dat is gemaakt. Ik vind cross-cultural beter. Ik hoor in de benamingen dat het steeds... maatschappelijk geaccepteerd wordt. Althans, de woorden die er aan geplakt worden... die gaan van best wel heftig. Ik bedoel, koloniaal, dat is heftig. Dat linkt zich aan de tot slaaf gemaakte. Naar expansion van grenzen en zo. En dat klinkt allemaal vrij timide... terwijl het nog steeds dezelfde objecten zijn. Ik vind dat met de benaming cross-cultural, intercultureel... dat je daarmee de mensen die het hebben gemaakt meer eer aan doet. Ja. Als je zegt koloniaal, dan zit er eigenlijk iets van oppressie in de vorm van kunst. Ik zal wat voorbeelden geven, misschien makkelijk. Bijvoorbeeld een stoel, die is 17e eeuw, uit de jaren 1600. Mm-hmm. Dat is de Nederlandse Gouden Eeuw voor de Nederlander, destijds. Ik weet niet of het nu zo is. Die is helemaal in ebbenhout gemaakt. Van dat zwarte hout. Helemaal gesneden met hindoeïstische motieven. Maar ook met een christusmotief. En die stoelen waren bijvoorbeeld kerkstoelen. En die stonden in een kerk in Colombo. In Nederlands Sri Lanka. Dus we herkennen het al als een Europese stoel. Maar het is helemaal iets anders. En dat kan je dan Nederlands koloniaal noemen. Maar waar is die Tamil craftsman die dat heeft gemaakt? Ja. Daarin. Dus cross-cultural noemt. Dat is meer neutraal. Dus dan zeg je dat het tussen twee culturen in is. En vervolgens ga je het meer context geven. Ga je meer uitleggen hoe het zich heeft afgespeeld. En waar dat één object staat in de hele geschiedenis. Ja, want kritiek krijg je ook. En laatst kwam er iemand bij jou aan de deur. En die begon waarschijnlijk jou helemaal verrot uit te schelden. Omdat jij dit soort objecten verkoopt. Ja, het was iets genuanceerder. Maar nog steeds niet zo genuanceerd. Maar dat is een goed recht. Ik bedoel... Ik kan me voorstellen dat het vrij confronterend is. Ik heb ook slave beads die ik verkoop. Dat zijn die blauwe kralen uit de Nederlandse Caraïbe. Waarmee betaald werd door Nederlanders in Afrika. En tijdens de afschaffing van de slavernij is het verhaal... dat die in de zee werden geworpen door de bevrijde tot slaaf gemaakte. En dat was... Ik kan me voorstellen dat dat voor mensen confronterend is. Als ze dat zonder context zien. Maar zodra je onze galerie loopt en je vraagt wat... dan zullen we onmiddellijk het gesprek aangaan. En ik heb ook een review op Google. Het zijn al 5 sterrenreviews. 1 is er 1. Is een mevrouw die zegt, ja, de schikking tussen opgezette dieren en slavernij en VOC is echt idioot. En een soort glorifying history en bla bla bla. Keurig op gereageerd van, nou ja, als u ook maar één moment had genomen om een van mijn collega's of mij aan te spreken, dan hadden we u haar fijner uit kunnen leggen. Dat... Maar jouw gallery vraagt dus continu om context op het moment dat mensen niet naar context vragen en zelf een verhaal maken van datgene wat ze zien. Is dat niet af en toe best wel lastig? Ja, maar ik denk dat dat vandaag de dag sowieso het probleem is, dat mensen zelf van alles invullen zonder dat ze überhaupt wetenschappen kijken. Dat klopt. Dus ja, onze objecten hebben gewoon een verhaal nodig. En dat is ook ons motto. Onze slogan van de galerie is: we sell stories, not fairy tales. Dus we vertellen geen glorieus verhaal over de VOC. Ook niet over de Indonesische koningen. We vertellen hoe het zit. Ja. We proberen dat van alle kanten te belichten. Om meer nuance te creëren in het discours omtrent het koloniaal verleden. Ja, je bent... Een jonge man, je beweegt in een oude wereld. Toch is het denk ik nog steeds super interessant om even terug te gaan naar jouw jeugd. Mm. En jouw jeugd klinkt een beetje als dit. Ja, dit is. Ik vind het heel mooi. Dit is gamelan uit Indonesië. En dat legt eigenlijk een beetje de link. Ik heb mijn eerste reis gemaakt naar Indonesië, omdat ik achter mijn opa aan wilde gaan. Die is soldaat geweest in het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En via hem hoorde ik eigenlijk vaak verhalen over Tempo Dulu, die goede oude tijd in de gordel van Smaragd in Nederlands-Indië. Maar ondertussen ben ik opgegroeid in de Molukse Indische wijk in Tilburg. En heel veel goede vrienden. Mijn moeder is daar ook opgegroeid. En ik vroeg me altijd af, als ik dan bij die mensen thuis was, als het daar zo goed is, waarom zijn jullie dan hier? Ja. Dat was altijd in mijn achterhoofd. En ik denk dat ik daarom ook altijd geïnteresseerd ben geweest in die geschiedenis. En ben je achter het antwoord gekomen? De vader van mijn beste vriendin. Zij wil heel graag met hem naar Indonesië. Maar hij wil dat niet. Hij is daar geboren. Ik hoop dat ze het ooit nog samen kunnen doen. Ik hoop ook dat hij ooit nog vertelt precies waarom hij dat niet wil. En dat dat verder komt dan... dat wil ik gewoon niet. Volgens mij is hij bang om wat hij dat daar aantreft. Dat het inderdaad niet meer Tempo Dulu is. Ik vind dat lastig. Zeker ook omdat het heel erg is verdrongen door in Nederland, die geschiedenis. Mm. De VOC wordt nu aan de kaak gesteld. Wordt een soort van verboden. Ik haat het woord cancel culture. En weet je, dat is totaal uit het verband getrokken woord. Maar dat wordt een soort van... Ja, het is heel erg beladen. Maar ondertussen moeten we ons denk ik focussen op... het moment dat Bali bijvoorbeeld werd onderworpen. Werd iedereen afgeschoten. En dat was in 1909, geloof ik, in de Poepetan. Dat is de rituele zelfmoord. En de Nederlanders, ja, die schoten gewoon iedereen af en die roofden het goud van de lichamen. Dat is 100 jaar geleden. En dan hebben wij het over 300 jaar geleden over de VOC. En ik ben niet eens meer verwant aan iemand die hier toen woonde, toevallig in dit stukje land woonde, die dan, zo'n Katwijkse visser die naar een ver oord vaarde. Ik vind dat we moeten hebben over wat recenter is heeft afgespeeld. En de recenter hebben er natuurlijk ook hele erge dingen zich afgespeeld. En jij vindt dat dat eigenlijk te weinig aan de kaart wordt gesteld. Ja, want die overheid toen, dat is dezelfde overheid als dat we nu hebben. Ja. De overheid in de 17e eeuw, dat was absoluut niet dezelfde overheid. Ja. Zelfs een ander instituut. En ik vind dat ik denk dat we dat moeten benadrukken. De contractarbeiders, in Hindoestaanse contractarbeiders in Suriname bijvoorbeeld, die zwaar mishandeld werden. Ik denk dat dat veel belangrijker is. We kunnen ons wel focussen op die VOC-tijd. We moeten natuurlijk alles bespreken. Hè? Maar dan denk ik, waarom weten Nederlanders niet van de Poepetan af? Van de moord op Bali of op Lombok? Maar moeten we het over J.P. Koen hebben op de Banda-eilanden? Ik vind dat een beetje misplaatst. Want mijn vrienden, Indische vrienden, die ondervinden nog steeds last van die recente verandering in Nederlands-Indië. Dat was een decreet van de koningin die zei: oké, we moeten Nederlands-Indië. Eerst was het alleen maar kleine hoeveelheden Nederlanders, maar we moeten daar een samenleving gaan. Het moet onderdeel worden van het koninkrijk. En toen zijn ze de hele archipel gaan koloniseren op de Britse manier. En dan kreeg je daar dus bijvoorbeeld ook een notarissen, een leraren die Nederlands waren. En je kreeg een hele sterke verdeling tussen den inlander en de Indo, dus van Nederlands-Indische afkomst, de witte Nederlander. En de inlander mocht geen Nederlands leren. Dat is de hele pijnlijke geschiedenis. Dat is echt puur intrinsiek racisme. En wat daar eerder is gebeurd in de 17e en 18e eeuw, tijdens de tijden van de VOC, dat is handel. Daar werd gehandeld. En met een hele andere mindset dan dat wij het nu hebben. We kunnen niet dat vergelijken met hoe wij nu. We zijn nu veel geciviliseerder dan dat de Nederlander destijds was. Ja. Maar aan het begin van de 20e eeuw was iedereen wel geciviliseerd. Net zoals dat wij nu zijn. Ja. Dat was dus Gamanan. Ja. We hebben nog één dat jou laat denken aan je jeugd. Nog één. Nou ja, dat is wel meer recente jeugd, hoor. Oh, recente jeugd? Oké, ik ben benieuwd wat ik nu ga horen. Oh, dit... Ja. Het is wel erg minimal. Dit is minimal, inderdaad. Maar is dit Bas? Ja, dit is Bas, hè? Ja. Bas als in een geluid, niet Bas als in een voornaam van iemand. Ja, nee, ik zat te denken aan een geluid waar je gelukkig van wordt, mooie herinneringen aan hebt. Dat is vooral met vrienden naar festival, feesten. En dan die Bas. Ja. Hoe werd je niet binnengelaten of zo? Dat je de Bas van de buitenkant meekreeg? Nee. Ik ben wit, dus ik kom overal binnen. Okay. Ook dat is niet eerlijk. Ja, ook daar moet wat aan gedaan worden. Daar moet zeker wat aan gedaan worden. Toen ik net in Amsterdam woonde, had je de bunker op de NDSM-werf. Een soort levensgevaarlijk. De brandweer heeft op een gegeven moment ook gewoon dichtgegooid, omdat het op instorten stond. Maar als je dan niet op de dansvloer stond en erbuiten, dan hoor je zo woem, woem, woem, ja. Woem. Of op de Dixie, op festival. En dat je dan heel even zit en dat je denkt, oh, wat is eigenlijk gezellig met vrienden. En dat we dit kunnen doen, dat we die vrijheid hebben. Ja. Dat is een warme herinnering. Ja. Een mooie warme herinnering. Ja. We gaan even door naar een herinnering dat waarschijnlijk niet zo heel mooi is. Ik zei net al, ik wil alles van je weten. Zowel de pieken en de dalen. We gaan nu even naar een momentje waarbij het even wankelde in jouw leven. We hebben je gevraagd om dat te koppelen aan muziek. Jij hebt toen twee liedjes uitgekozen. Nou, ik ga er één van de twee draaien. Alleen weet ik even niet welke van de twee jij nu heel graag wil horen en wat het verhaal daarachter is. Dus als je het even opnoemt, dan zet ik hem klaar. En zodra jij ons hebt verteld wat het verhaal is, dan gaan we even naar een stukje muziek. Ik denk de Crosby, Stills, Nash & Young, Our House. Oké, en waarom? Toen mijn oma overleed, was ik echt wel jong. Denk ik 13 of zo. Toen draaide ze dit lied op haar begrafenis. Dat was de eerste keer dat ik het hoorde. En die tekst, dat is precies zoals hoe ik vroeger in mijn jeugd te huis met een kat en een hond. En mijn moeder wilde het ook graag op begrafenis. En dat brengt me aan het wankelen, omdat ik het niet aan wil denken. Dat mijn moeder verdwijnt. Het is gewoon de huiselijkheid wordt omvat in dit lied. De huiselijkheid dat je altijd je moeder in het huis hebt. En die altijd dichtbij is. Ja, en als dat wegvalt, dan, ja, dan heb je er heel veel moeite mee. Ouderlijk huis, dat is het. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you. Our House van Cosby, Stills, Nash en Young. Jouw toch wel het nummer dat jou even doet denken aan home. Mooi. Ja, ja. Draai je dit nummer nog vaak? Af en toe. Ja? Ja. Wanneer? Random. Welke hoedanigheid? Niet speciaal om... Nee, gewoon af en toe denk ik. Oh, leuk. Ja? Zit hij in je playlist? In je Spotify playlist? Nee, zoek hem even op. Oh, je zoekt. Ja. Oké, okay, ja, het zou... Volgens mij op radio is even harder. Oh, ja, ja. Nee, soms heb je dan bepaalde nummers toegevoegd aan je playlist. En dan ga je op shuffle. Skip hem snel. En dan ben je met vrienden en dan hoor je dit nummer. Oké, okay, door. Volgende. Oh, nee, ik heb alleen maar hele goede Venga Boys en zo. Dat schaam me niet voor. Nee. Ja, hoor. Guilty pleasures? Nee, dat zijn geen guilty pleasures. Gewoon hele goede muziek. Wat, Venga Boys? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Moet je goed luisteren. Oké, okay, goed. In ieder geval, we hebben even de ChatGPT erbij gehaald. Want we hebben jou in een koker gestopt. Samen met alles wat je online doet en wat voor jou bekend is. Dus op basis van jouw algoritme heeft ChatGPT een aantal vragen. Waarmee we jou proberen te ontregelen. Ben je er klaar voor? Hele vieze dingen zeggen. Nee, heel simpel. Laten we beginnen bij de eerste. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat als er een kunstwerk was dat je persoonlijk enorm raakte, maar waarvan anderen het totaal niet begrepen? Zou je het dan toch tentoonstellen? Ja, tuurlijk. Dat is mijn winkel. En dus het boeit je niet zoveel wat anderen van jou vinden? Nee. Is er iemand waarvan je wel het boeiend vindt wat een ander van je vindt? Nee. En daarom ben ik denk ik waar ik nu ben. Trek mijn eigen plan. Maar ik hou wel rekening met anderen. Heb je het allemaal zelf gedaan? Zelf opgezet? Beheer je het allemaal zelf? De Zebra en Rowel is mijn galerie. Ik werk wel samen met een compagnon, Guus Rowel. Maar die heeft zijn eigen winkel. Maar we kopen 50-50. Okay. Maar hij is 80, dus ze zei ik ga niet nog een winkel open of een echt bedrijf starten. Maar je mag wel mijn naam gebruiken. En dan trekken we samen op. En oké. Okay. En hij is 80, zeg je? Ja. Hoe lang duurt het nog voordat deze samenwerking... Ik hoop nog 20 jaar. Ja, nee, ja. Dat klopt. Ik geloof dat zijn moeder 105 is geworden, dus ga er maar even mee. Oh, wauw. Goed. Ja. Nou, ik zou zeggen... Dus het werkt, iemand van 80 en iemand van 32. Ik heb zoveel vrienden van 80. Oh, wow. Fantastische mensen. Oh, serieus. Ja, ja, ja. Goed. We gaan door naar de volgende ChatGPT-gegenereerde vraag. Stel dat je de kans kreeg om een kunstwerk uit het verleden te kopen... voordat het wereldberoemd werd. Welk kunstwerk zou je dan kiezen? Oh, dit is wel een mooie. Ja. Oh. Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, er staat in het Rijksmuseum een hele mooie Japanse lakkist. De Mazarin-kist. Oh. Het is vroege 17e eeuw. Die hebben ze op een veiling gekocht voor heel veel geld. Die is net gerestaureerd. En ik heb in de, toen hij net tentoon werd gesteld, kwamen er mensen in de galerie en die zeiden ja, en, we willen, ik had een soort heel klein Japans lakkistje staan. Die mensen zeiden ja, we willen het kistje kopen als aandenken aan de kist die wij hebben gehad. Dus ik zou, onze kist heeft u al gehad. Ja, de kist in het Rijksmuseum. Ik zei, is van u geweest? Ja, die hebben wij op de veiling in Frankrijk verkocht. Ik heb vroeger nog in Verstoppertje ingespeeld. Ah, wauw. Ja. En je hebt die mensen in de winkel gehad. Ja, dat was wel leuk. Ja, ik heb gewoon Verstoppertje gespeeld in die kist. En die is nu te zien in het Rijksmuseum. Is echt een hele mooie kist. Ja. Wauw, oké. Okay. Ja. Volgende. Stel dat je de kans kreeg om één kunstenaar uit het verleden te ontmoeten. Wie zou je kiezen en waarom? Ik denk Raden Saleh. Dat is een Indonesische kunstenaar. Die is naar Nederland gekomen om zijn opleiding te volgen. Als een Indonesische prins. Die is vervolgens weer teruggegaan naar Indonesië om daar te schilderen. Even voor context, in welk jaar? Oh, dat is wel... Ja, dat is begin 19e eeuw. Okay. Dus begin jaren 1800. Mm-hmm. Dus nog dat hele... poezelige geschilderd, dus niet vrij geschilderd, maar heel romantisch, dus heel perfect. En hij is later Postal Roads van Java gaan schilderen en als soort protest, omdat alleen witte Nederlanders over die weg mochten rijden. Mm-hmm. En ik zou me wel vragen of dat nou echt protest was of niet. Het is wel bekend volgens mij nu inmiddels, maar hij heeft ook zijn versie van het prins Diponegoro, die weg wordt gestuurd door de Nederlanders, afgebeeld. En dan hebben die Hollanders allemaal hele grote hoofden en de Javanen niet. En dat is in Java is dat. Als je groot hoofd bent, ben je raar. Dus heeft hij een soort van stil protest. Heel interessant. Maar wow. Ja, was echt. Dus je zou hem eigenlijk vragen willen stellen van. Ja, en een keer naar zo'n high society party met hem. Met die Bas van net. Maar dat is niet high society. Ja, nou, ja. Misschien wel. Die kamerlang van net al. Volgende. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Hoe denk je dat de definitie van kunst zou veranderen als we kunst zouden beoordelen op emotionele impact in plaats van op esthetiek? Ja, dat is wel heel erg aan elkaar verbonden natuurlijk. Mm-hmm. Esthetiek en emotionele perceptie, ja, dat is wel... Maar ja, nee, dat is eigenlijk wel sterk verbonden, denk ik. Dus er zou niks veranderen? Ik denk niet zoveel. Nee. Nou, nee. Nee. Wat voor kunst heeft bij jou extreem veel emotionele impact gemaakt? Evolutie van Mondriaan. Dat is een drieluik van drie vrouwen. Nou, het zijn drieluik, drie losse schilderij. Van drie hele gestileerde vrouwen naast elkaar. Dat is ontzettend mooi. Maar ook het feit, bijvoorbeeld zo'n kunstenaar die van die wc-rolletjes op een doek plakt en dat dan wit schildert, maar dat dan in de jaren 50. Dat is echt, toen was iedereen nog stil levens aan het schilderen, maar hij ging, weet je wel, dat een kunstenaar, dat is de ultieme verheffing van de human geest, zeg maar. Ja. Dat iemand dat uit zichzelf gaat doen. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan ik zelf ook. Ja. Ga jij dat maar eens in de jaren 50 doen. Ja, precies. Als iedereen nog landschapjes schildert. En hij was al ver voor zijn tijd. Ja. Volgende. Hoe denk je dat kunstmatige intelligentie de toekomst van de kunstmarkt zal beïnvloeden? Bijvoorbeeld door het creëren van ingemaakte kunstwerken? Ja, gaat een AI schilderen? Ja, er zijn AI, die kan al heel veel. Ja, dat vind ik heel mooi. Want je ziet wel altijd meteen dat AI is. Ja, ja, nou, als je het niet zou zien, ja, nou, als het mooi is. Maar het gaat vaak om de context ook. En ik weet niet of AI een context kan creëren. Als je het leert aan AI, dan denk ik dat hij daar wel wat mee kan. Alleen het zou weer een andere definitie krijgen van kunst. Dan ga je weer meer richting de NFT's, ja. De digitale kunst. Ja, wat meer designachtig. Ja. Ja. Zou AI... een klein voorbeeld. Wim T. Schippers heeft, 10 jaar lang heeft hij een machine gebouwd, ooit, in de jaren 70. Dat is de stem van Ernie, van de Sesamstraat. Mm-hmm. Heeft hij heel lang over gedaan. En dat werd onthuld in het Stedelijk Museum. Of in de jaren 60 zelfs, denk ik. En iedereen was daarbij, heel Tout le Monde, So High Society. Toen kwam een onthulling van zijn kunstwerk kijken. En het gordijn valt en er staat een blok beton. Maar hij heeft het in beton gegoten. Het is conceptuele kunst. Dus je denkt aan, wat zit er in dat beton? Wauw. Ja, dat kan ChatGPT of weet ik wat AI echt niet maken, hoor. Nee, dat kan hij niet. Nee, nee, goed. Maar het kan wel de kijk op kunst veranderen. Ja, je kan kunst analyseren. Je kan veel wetenschappelijk ook veel bijdragen. Ja. Maar ook hoe de nieuwe generatie kunst gaat ja, kunst gaat interpreteren. Ja. Als alles opeens ChatGPT kunst gerelateerd wordt gemaakt, ja, dan ben ik bang dat het misschien ten koste gaat van de echte waardevolle oude kunst uit de jaren. Ja. Nee, ik denk het niet. En ik ben ook anti-care, hè? Dus ik zie AI geen Ebbenhouten wieg maken. Nee, oké, goed. Gelukkig maar. Gelukkig zijn mensen nog steeds nodig om het een en ander juist te bewerkstelligen. Voor dit soort dingen. Ja. We hebben echt even rondgekeken binnen jouw kringen en vriendengroepen. En ik zei net, ik ga jou verrassen met iets. Je kijkt me nu aan en je denkt bij jezelf, waar ga jij mij nou mee verrassen? En dat weet je waarschijnlijk nog niet, hè? Nee. Nee. Hou je van verrassingen? Nee. Dat zegt hij heel voorzichtig. Ja. Ik zou zeggen, luister even goed. 2 weken later zag ik op Facebook dat ik Dicky Zeebrechts moest feliciteren met zijn nieuwe positie. Dus ik dacht, nou ja, ik zal hem maar feliciteren. Maar wat was het dan? Compagnon bij Royal Kunst en Antiquiteiten. Dat wist ik helemaal niet. Hij zei dat het een vergissingje was. Dat had ik eigenlijk moeten doen, want ik ben binnenkort 80. En een compagnon kan ik heel goed gebruiken. En Dicky is daar, nou ja, die is zeer bevlogen inderdaad, zeer leergerig. En ik kan hem eigenlijk nauwelijks meer iets bijbrengen, maar nou, hij gaat heel snel. Hij gaat nu zo hard dat. En hij verkoopt zoveel. Dat hij ten eerste op moet passen dat hij wel voldoende achter de hand houdt om de btw te betalen tijdens het kwartaal. Maar ook dat hij zich niet helemaal voorbij rent. Ik wens hem vooral heel veel succes en ik hoop nog lang met hem samen te werken. Dus hij is voorlopig niet van me af. Nee, hij is niet van mij. Ja, nee, dat is... Wat doet dit met je? Dit is Guus Roel? Ja, Guus fucking held. Zeg een woord te veel, maar als hij wat zegt, dan is het goed. We hoeven elkaar ook maar aan te kijken en weten wat we bedoelen. En hij zegt dat hij mij niks meer kan bijbrengen. Hè. Kom op, zeg. Ik heb nog hartstikke veel te leren. Ja. Wat heb je aan Guus te danken? Alles. Wel, toen ik de winkel, dat pand op mijn pad kwam, dat kon huren, toen moest ik sleutelgeld betalen en de verbouwing. Dat heb ik van Guus kunnen lenen. Uiteraard, hij zag ook een uitweg. Maar hij zag ook een goede verkoopmanier. Maar wel support geweest van zijn vrouw overigens ook, hoor, en zijn zoon. En dat is enorm vertrouwen dat daarin gaat, hè, zo'n samenwerking. Ja. Ik ben heel digitaal, Guus wat minder. Maar hij heeft je wel gefeliciteerd via Facebook. Dat zegt hij. Ja, dus digitaal, dat is Guus wel. Ja, zeker. Nee, okay. Dat is ook niet, het is niet achterlijk of zo. Maar Instagram en dingen, dat, ja. Nee, maar ik heb een grote website gebouwd voor ons. En weet je wel, dus dat... En want jij hebt een object op Instagram geplaatst en een uur verkocht aan een museum uit Singapore. Ja. Dat, ik denk dat... met alle respect, Guus daar niet meteen zo mee zou komen. Dat, ja, dat was inderdaad een Ebbenhouten wieg. Die vond ik, die was helemaal kapot. En Guus die zei, daar moet je niet aan beginnen, want het is te ver heen. Ja. Het is zo bijzonder, er zijn maar 3 van bekend. Dus ik heb dat meer gereconstrueerd met een restaurator. Historisch onderzoek gedaan. En Guus die zag het niet echt zitten. Nou, uiteindelijk heb ik toch een beetje doorgetramd. Guus, kom, dat moeten we doen. Dus we hebben samen gekocht en... Nou ja, was meteen weg. Dus ik zag toch, ja, ik durfde misschien als jong iemand ook meer risico te nemen. Hoe zie jij meteen dat iets verkocht kan worden of dat de vraag hoog is? Heb je daar bepaalde... Ja, dat heeft Guus ook, hoor. Dat van een 6e zintuig of zo. Maar we zijn ook verzamelaars. Dus wat we zelf mooi vinden, en kennelijk vinden andere mensen het ook mooi. Ik denk als ik jouw Instagram er even bijpak en ik scroll op jouw tijdlijn, dat ik heel veel... Ja, kunst zie, heel veel verschillende objecten. Ja. En jouw algoritme is daar denk ik helemaal op gebaseerd. Ja, kijk niet... Ja, ik volg wel... niet zo vaak... Ik kijk zelf niet zoveel op Instagram. Ik post meer. Maar ik vind ook wel dingen op Instagram, hoor, bij andere mensen. Of handelaren die wat verkopen. Ja. Maar ik krijg heel vaak vooral heel veel... wat is het? Opgezet... Nou ja, heel veel dieren... Allemaal hele gespierde mannen. En heel veel antiek. Dat is als mijn vrienden ook zo... Dan laten ze hem gewoon... Zetten ze het weg, ja. Ja. Dansende TikTok-mannen en zo. Algoritme van Instagram, hè? Ik heb nog even een quote van jou. En dan gaan we, naar Loslaat Museum. Want je hebt als goed is iets van me meegenomen. En ik kan jou ook iets geven. Maar een quote. Als ik al van jongs af aan droom ik ervan om directeur van het Rijksmuseum te worden. Ja. Maar dat is voor als ik oud en versleten ben. Ik weet niet of die quote zo goed valt bij meneer Dibbets van het Rijksmuseum. Maar dat was mijn droom. Maar ik wilde directeur van het Rijksmuseum worden. Maar ik denk niet dat ze daar ooit nog een oud en versleten meneer neerzetten. Want dat moet natuurlijk echt een jong iemand zijn. Was dat altijd al vanuit jouw optiek het geval geweest dat iemand gewoon daar oud en versleten erbij loopt? En dat de rest alle het werk doet? Nee, maar dat is natuurlijk meer, weet je, als je zoveel kennis hebt, ja, dan net een soort Biden. Misschien een goed voorbeeld. Maar, ja, sorry, ik moest ook aan Biden denken toen ik deze quote las. Ja, je moet gewoon wel echt daar. Ja, maar dat, ik weet niet of het lukt. Kopen. Zou jij ooit iets met. Zou jij ooit een eigen museum willen? Aangezien. Niet een eigen museum. Misschien advies voor een museum. Jouw winkel is nu. Of een winkel. Gallery is nu nog gesloten. Ja. Je gaat het verbouwen. Maar ja. Je hebt nu heel veel tijd over, zou ik denken. Om andere dingen te doen. Nee, was maar zo'n feest. Was het maar zo'n feest. Jij gaat. Bijna open. Ja. Wanneer ga je open? Ja, weet je dat? We gaan eerst eens even langzaam alles plaatsen weer in de galerie. En dan gewoon even draaien. En dan gaan we officiële openingen doen. Dus moet iedereen op Instagram volgen. En dan krijgen ze te horen wanneer ze langs kunnen komen officieel. Oké, okay, cool. We gaan naar onze Loslaat Museum. Ook wel een mini-museum hier bij Misha. In onze Loslaatmuseum, Dikkie, verzamelen wij objecten van lieve gasten die langskomen hier in de nacht om ze beter te leren kennen. Ze nemen altijd wel iets mee, iets waar ze van af willen. Ik heb hier een aantal. Ik heb er eigenlijk nog maar één. Dus je hebt niet heel veel keus. Ik heb een aantal oorbellen voor je. Zijn ze goud of niet? Van Frida. Die is hier laatst geweest. Of ze goud zijn, ik denk het niet. Ze zijn wel goudkleurig, maar ik denk niet dat dit echt goud is. Pak ze even kijken waar merken ze in staan. Hè? Ja, die dikke die wil natuurlijk alles voelen, alles ruiken, weten waar het vandaan komt. Dat is een echt ding van een verzamelaar. Ja hoor, Frida heeft per ongeluk de Cartiers neergelegd. Ik ben blij. Jij bent blij? Ja. Oké, okay, nou, die ga jij dus meenemen naar huis. Geef het een mooi plekje. Of ben jij van de oorbel? Ja, wel, toch? Oorbel. Oh, ja, jawel. Die heb ik op Lowlands gevonden. En ik keek thuis en het was 18k. Nee. Ja, wow. Dat moet ik niet zeggen, want die is iemand verloren. Shh, nee. Knip het eruit. Nee, maar goed, wat je vindt mag je houden. Ja. Hey, wat heb jij voor mij? Voor mijn Loslaatmuseum. Ja, ik heb dus een dat gaat wel geluid maken. Mag hoor. Het is een. Je hebt het mooi ingepakt. Dit is Loslaat, want dit is een van de. Dit zijn dingen die ik verkocht in mijn allereerste bedrijfje. Ik heb het net op Wonders. Dat ging een soort van wonderkamerkasten inrichten voor mensen. Wat ging je, wat ging je soort oprichten? Cabinets of Curiosities ging ik voor mensen inrichten thuis. Als Cabinets of. Het heet Cabinet of Wonders. Cabinet of Wonders, oké. Rariteitenkabinet. En dan maakte ik dit soort dingen. Dan kocht ik een ei van een gans. En dan zet ik dat dan op een mooie standaardje. Ja. En dan had ik een online webshopje. En dit is een laatste overblijfsel daarvan. Wauw, mooi. Ja. Ik denk dat dit heel snel weggaat. Er is niks anders dan. Nee, maar ik bedoel. het ziet er mooi uit. Nee, er is niet zoveel. Nee. Mag ik hem even je overnemen? Ja. Even kijken. Ja, we zien een soort van chandelier-achtig iets. Ja, toch? Het is een kandelaar. Een kandelaar met een, eitje erop. Het is een beetje los. Ja, wat kost dit op de markt? Ik vraag het toen. Ik denk 150 euro voor of zo. Hoeveel? Toen 150 euro voor. 150 euro. Nou, goed. Dit gaat toegevoegd worden aan onze museum. En dan ben ik benieuwd wie dit meeneemt. En of degene die het meeneemt ook echt de waarde ervan inziet of zo. Hm. Mooi, dankjewel. Natuur van mooi van. Maar nog even over die kasten die je maakte. Leg even uit, wat is dat? Ja, dat was mijn eerste winkeltje, begon ik mee. Dat was eigenlijk alleen online. En ja, mensen hebben allemaal snuisterijen thuis. Ik had van die lijstjes met vlinders. En dat ging mensen verzamelen. Maar ja, niemand kan dat in zijn Jean de Bouvry interieur zetten in Nederland. Dus mijn idee was om dan één oude kast te kopen, mooi te restaureren, met ledlampen te... En dan, als je een feestje had, dan kon je hem openzetten en dan kon je allemaal mooie dingen inzetten. Maar dan kon ik dan ook dingen voor je inzetten en mooi decoreren. En als er dan niemand was, dan kon je hem gewoon dicht doen. Dan heb je gewoon een hele mooie strakke kast. Maar ja, dan kunnen mensen hun geliefde objecten kwijt. Ja. En dat heb ik echt een paar keer kunnen doen voor klanten. Heel mooi gemaakt. En nou, dat ging heel rap. Dus op een gegeven moment had ik mijn eigen winkel en dan kan ik mijn eigen kasten inrichten. Maar dat zo is het begonnen. Zo ben jij begonnen met... Ja, met antiek. Met dus antiek. Ja. Je noemde net, je liet net Jean de Bouvry vallen. Nou goed, dat is denk ik... als je in heel veel Nederlandse woonkamers, in Nederlandse woningen gaat kijken, is dat een beetje de stijl. Je had op een gegeven moment ook een Erik Kuster-stijl. Dus dat hele glimmende en bollige objecten. Hoe ziet jouw woning er eigenlijk uit? Ja, dat is nu echt explosions deluxe, omdat natuurlijk verbouwd is in de galerie. Dus alles staat daar. En dus, maar het is een beetje mid-century. En dan wel veel kunst. Ik heb een soort bibliotheek seating area zitkuil. Mm-hmm. En daar staan echt alle boeken en alle kleine snuisteren en dingen. Verzamelobjecten. En als je een stijl mocht koppelen aan jouw woonkamer? Ja, dat heeft dus laatst Alexander, een van mijn beste vrienden, heeft dat uitgevonden. Het, dat was echt belachelijk. Nee, dat ga ik niet opkomen. Een soort intellectual, I don't know. Maar ja, het is gewoon een soort man cave, denk ik. Nou, ik zou zeggen, maak er even een foto van. Zet het op je Instagram. En mochten wij allemaal geïnteresseerd zijn hoe dat eruit ziet. En ondertussen heb je dan al wel je vriend gebeld om te vragen van... Hey, welke term heb jij eraan verbonden? Ja. Zet het er even bij, want ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe de woning van Dicky eruit ziet. Ja. Goed, we eindigen altijd met de liefde. Ja. Je hebt, jij bent echt tekeer gegaan. Je hebt 3 platen doorgestuurd. Ja. Van, dit zijn de 3 platen die mij heel erg koppelen aan de liefde. Maar we kunnen ze niet natuurlijk alle 3 draaien, want we zitten natuurlijk ook met de tijd. Welke van de 3 zou je willen horen? En wat is het verhaal hierachter? Shit. Weet je nog welke het waren? Ik kan je helpen. Nee, ja, het zijn echt... Het is... Je moet een keuze maken. En dat vind je nu heel moeilijk, hè? Ja, want het vertelt het verhaal... Voor COVID... Tijdens COVID heb ik thuis heel veel feestjes georganiseerd. Voor al mijn vrienden. En daar zit 1 lied voorbij. In 2021 heb ik een zwaar ongeluk gehad met mijn vriend. Mijn aanstaande inmiddels. En zijn we heel close geworden met al die vrienden. Die hebben voor ons gezorgd. Eigenlijk allebei die liedjes zijn er belangrijk. Ja, dat is gewoon de liefde van mijn vrienden die voor ons hebben gezorgd. En de familie. En een feest, zeg maar. Dear Jesse, het liedje van Roller Girl heet. En de andere is een heel lief liedje. En dat is eigenlijk een soort van... het levensliedje van mij en mijn vriend Diet, Diederik. En dat is een heel kabbelend fijn liedje. Dus wat wil je? Wil je rave of wil je kabbelend fijn? Het is nacht. Het is 2 uur. De meesten die zijn waarschijnlijk aan het bijkomen van een lange dag. Die willen kabbelend, hè? Ik denk kabbelend. Dus, okay. Dus dan gaan we hem instarten. Ja, dat is wel een heel fijn liedje. Bedankt voor je komst naar de studio. Bedankt dat ik je beter heb mogen leren kennen. En succes met alles wat je doet. En ook succes met de verbouwing. En ik hoop dat je winkel snel open gaat. Je gallery snel open gaat. En misschien kom ik even een bezoekje. Ja, brengen. Leuk. Ja, Keizersgracht, toch? Ja, Hoekspiegelstraat tegen het Rijks. Nou, helemaal perfect. Dan gaan we nu luisteren naar het nummer wat jij heel erg laat denken aan de liefde. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer van dit soort programma's horen? Misha is gewoon te vinden in jouw favoriete podcast-app. Dus zoek het op. En wil jij mij laten weten wat jij van dit gesprek vond? Dat kan via Instagram Redwan Uitworg of LinkedIn Redwan Uitworg. En wil je nou nog even die woonkamer van Dicky zien? Wat is je Insta? Het Zebrechts Roel. Het Zebrechts Roel. Ja. Goed. Fijne nacht. Nu eerst even muziek. Thank you. Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.